مدنی قافلے میں سفر اختیار کرنے کے لیے گھر والے اجازت نہیں دیتے، کوئی حل ارشاد فرما دیجیے۔ دراصل گھر والوں نے آپ کو 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے، 22 سال سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ماں کے ساتھ تو بدتمیزی سے بات، ابو کو بھی جھاڑ دینا، چھوٹے بہن بھائیوں کو لتاڑ دینا اور کبھی تھپڑ بھی مار دینا، اور جو کچھ آپ کے کارنامے ہیں وہ یا تو آپ جانتے یا آپ کے گھر والے جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو بڑے سیدھے ہو کر آپ بیٹھتے ہیں، تو ماں باپ اجازت نہیں دیتے، گھر والے اجازت نہیں دیتے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے اخلاق درست کرنے ہیں۔ 12 مدنی پھول جو اس سلسلے میں برسوں سے شائع شدہ ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور گھر والوں پر یہ تاثر دینا ہے کہ دعوت اسلامی میں جانے کے بعد اس کی کافی اصلاح ہوئی ہے، کل تک یہ امی کو تو بولتا تھا، آج آپ بولتا ہے، کل تک ابو کو یہ جھاڑ دیتا تھا، آج اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور تعظیم کرتا ہے اور ہاتھ چومتا ہے، تو اس میں اتنا فرق آ گیا ہے۔ تو اس کو قافلے میں بھی سفر کرنے دو تو یہ اور ہماری ترکیب میں آ جائے گا۔ تو جب آپ گھر والوں، ماں باپ کی اطاعت کریں گے، ان کو راحت پہنچائیں گے، رات کو جلدی جلدی جو دعوت اسلامی نے مدنی انعام دیا ہے 2 گھنٹے والا، 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے گھر میں وارد ہو جائیں گے تو ماں باپ بولیں گے کل تک یہ 2-2 بجے تک رات کو آوارہ گردی کرتا تھا، آج کل یہ 10 اور 10:30 اور 11 بجے یہ گھر میں آ موجود ہوتا ہے۔ تو ضرور دعوت اسلامی بہت پیاری مدنی تحریک ہے، اور اس میں اس کو جانے دیا جائے اور قافلے میں بھی سفر کرنے دیا جائے۔ تو آپ اپنے اندر مدنی انقلاب برپا کریں گے تو انشاءاللہ قافلوں کی منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الغلی۔